beszélgessünk egy órán keresztül a plasztikáról, hiszen annyira értünk hozzá. Nekem és Robinak is rengeteg plasztikai beavatkozásunk volt, nekem ezért néz ki így a vádlim és a bicóm, mint ahogy láthatjátok, és persze nézitek is. Eszter talán nőként érintettebb, ugye azért könnyű azt mondani, hogy ugyan minek ez a sok bármi, hiszen... mi nem szorulunk rá, férfiak szerintem, ahogy jönnek az őszhajszálak, annál szexibbnek gondolják őket, míg a nők 60 éven keresztül megpróbálnak 30 alatt maradni. Én nem vagyok különösebben ítélkező a plasztikákkal szemben, én a rossz ízléssel szemben vagyok ítélkező, és azt gondolom, hogy többségében azért ez így sikerül, viszont azért óva intenék, hogy aki igazán elásná a plasztikát, az is gondoljon bele, hogy nem tud róla. Nem tud, oda néz, és nem látja. Rengeteg láthatatlan beavatkozás van, és azt gondolom, hogy az teljesen rendben van. Én ezektől a kacsaszájaktól és a egész liftet kitöltő mellektől vagyok rosszul, hogy ez olyat, és a szemöldököktől, amikor olyat rajzolnak egy emberre, amilyen magától még egyre sem nőtt. Tényleg ez ilyen gáz, az ilyen szemöldök? Amúgy szerintem is gáz, csak nem tudtam, hogy ezt a fiúk egyáltalán észreveszik, hogy ez a rajzolt szemöldök létezik. Egyébként megközelíthetjük ezt a témát onnan is, hogy miért nem lehet méltósággal megöregedni, ami én vélelmezem, hogy Robinak az álláspontja, aztán majd ki tudja. És akár onnan is, hogy miért kellene látszólag is megöregedni, hogyha nem muszáj. Ebben a kérdésben egyébként ne röhögjél bele, mert ezzel megalázol, szégyeld magad, és hallgass el, és hagyd, hogy végig mondjam. Köszönöm szépen. Igazad van, fiatalon is meg lehet halni. És ezért a jogért érdemes is küzdeni. Ne. Jó, most légy szíves, hallgass végig. Köszönjük. Egyébként fel már, amikor a videósorozatában vannak ilyen nagyszabású dilemmák, vagy akár kisebbek, akkor egy nagyon egyszerű, de nagyon értékes útmutatást szokott adni. Azt a kérdést szokta feltenni hozzáfordulóknak egy ilyen dilemma kapcsán, hogy vajon ártasz-e velem magadnak, vagy másoknak, ezen gondolkodj el, és hogyha nem a válasz mindkettőre, akkor csinál nyugodtan, és ez nekem azért tetszik ez a tanács, mert annyira sok az ítélkezés, meg annyira sok a kiközösítés mindenféle dolga kapcsolatban, hogy ezzel a tanáccsal a dilemmáidról ezeket mind le tudod bontani, és szerintem sokkal jobb érvek alapján. És ha nem tudod megítélni, azt, hogy ártasz-e vele magadnak. Tudod, azért ilyen is lehet. Nem állítom, hogy a te plasztikáid ilyenek voltak. Én nem akarok senkire rátolni egy ilyen bélyeget, de azért ki tudjuk nézni bizonyos nőkből, férfiakból is akár, hogy nem tudják megítélni, hogy ezzel ők most éppen ártanak-e maguknak, ők kétségbe esetten igyekeznek javítani magukon, és csak évekkel, esetleg egy évtizeddel később jutnak el a felismerésre, hogy hát úristen, én valamit, ami organikus volt, valamit átszaptam, és most így nem úgy érzem magam, mint egy mestermű, hanem mint egy fércmű. Akkor kivetetted az implantátumot, Robi, nem kell aggódni. Te is töltetnél egy kis orrajakbarázdát, akkor... Hogy? Rám férne? Egy kis orrajakbarázda? Azt mondod? Egy fél évente, ha elmennél. Én fél évente. Na, tekinteted egy kicsit. Na, egyébként én úgy gondolom, hogy az egy nagy vívmány, hogy aki gyűlöli a testét, annak ne kelljen együtt élnie vele. Csak ennek van egy kockázata, mégpedig az, hogy a belépési küszöb, az a pont, ahol meggyűlölöd a tested, mert már nem vagy vele elégedett, ez folyamatosan ereszkedik le. És le. És egyre lejjebb, és lejjebb, és lejjebb. Ebben egyébként a divatipar, a szépségipar, a tudatipar nagyon hatékonyan részt vesz, hogy azok, akik ezeket a színes magazinokat a videóklippekben, a reklámspotokban látják ezeket a modelleket, ne legyenek elégedettek a testükkel. Érezzék azt, hogy na az én testem, ami ennek az Isten megteremtett, ami egyébként a normalitás, ahhoz a referenciához képest, ami a színes magazinok címlapjairól visszatekint rám, ahhoz képest az én testem egy hányás. Egy hányás. Pedig nem egy hányás a teste, csak normális. Tudod, de te egy hányásnak fogod érezni, és azt fogod érezni, hogy úristen, én ebben a testben nem tudok élni egy percig se tovább, gyorsan egy plasztikát be kell ültetni, mert hogy nézek ki? És a helyzet az, hogy 30 évvel ezelőtt még tök normális lettél volna ezzel a testtel, mostanra a referenciák olyanná váltak, hogy ne legyél elégedett, és ebben pénz van. És ebben a tudatiparnak rengeteg energiája van, meg kampányok tömege, amik arra kondicionálják az embereket, nem csak a nőket, de döntően a nőket, hogy elégedetlenek legyenek a testükkel, és igenis kezdjék el átszabni magukat. Én csak azt szeretném kérni, hogyha határokat húzunk a másnak látszódás kérdésében, és azt mondjuk, hogy ez gáz, akkor ne toleráljunk egyetlen egy mini átverést sem, tehát akkor menjünk neki azoknak, akik feketében járnak, hogy karcsúbnak tűnjenek, vagy hajat festenek az őszülésen, vagy ha fogfehérítő krémet használnak, mert nem tudják méltósággal viselni a sárga fogaikat. Résült, melltartót. Így van, ide sorolhatjuk a, nem tudom, azokat is talán, akik hidratálót használnak, mert sokkal puhábbnak tűnik tőle a kezük, mondjuk a télen, ami kiszáradt, úgyhogy akkor legyünk ebben a kérdésben igazságosak, és bántsunk minden elégedetlen, de nyilván nem ezt szeretném, hogyha így lenne, hanem azt, hogy látnánk, hogy ez egy szerintem egy kiközösítés, amit megszoktunk, és ami fölösleges. Zámbó Krisztián őszintén vallott a Blicknek arról, hogy kipróbálta a botoxot, de az édesapjához, Jimmyhez hasonlóan a zsírleszívást is vállalná. Ugyanazzal szenvedett, mint én, és hiába volt edzőtermünk, nem nagyon volt ideje rá. Most értettem meg, mennyire nehéz ez egy bizonyos kor felett, főleg, ha az ember sokat éjszakázik a koncertek miatt, és felborul a bioritmusa. Édesapámat ez annyira zavarta, hogy zsírleszívást végeztetett magán. Sosem láttam még annyira fájdalmasan sírni, mint a műtét után. Rettenetes fájdalmai voltak, hetekig tartott, mire felépült. Ám amikor elkezdett utána egy kicsit edzeni, élete legjobb formáját hozta. Az a fájdalmas sírás azért kicsit elrettent a dologtól, de gondolom a 90-es évek vége óta azért fejlődött a műtéti technika. Mondta el Zámbó Krisztián, aki egyelőre igyekszik természetes módszerekkel megszabadulni vélt súlyfeleslegétől. Nekem tök mindegy, hogy mit csinált egyébként Zámbó Krisztián, de ez annyira nem tetszik, amikor a halottainkat így elővesszük és elárulunk róluk dolgokat. Szerintem hagyjuk már békén. De hát Zámbó Krisztián mindent az apjának köszönhet, az apjára vonatkozó asszociációból él és tartja fenn a maga celeb státuszát. És hát most miből áll neki kiteregetni azt, hogy az apja hogyan zokogott, amikor a zsírleszívása után a felépülésének a stádiumában az éjszakákat végig virrasztotta. Ezeket hadd ossza meg magáról az ember még életében, és az, hogyha nem osztotta meg, akkor az ráutaló magatartás arra, hogy nem szeretné. Én nem, ezt teljesen elfogadom, hogy ezt gondolod, és automatikusan nekem is ez jönne, de azt gondolom, hogy Zámbó Jimmyvel hadd legyen kevésbé tapintatos a hozzá közelálló. Tehát hadd tudja Zámbó Krisztián jobban, hogy mennyi tapintatot érdemel az apja zsírleszívása, mert ő az, aki igazán elvesztette, vagy lehet, hogy ő az, aki igazán jogosult arra, hogy ki legyen az apjára, mert valamit esetleg nem szeretett benne. A minden esetre annyi szomorú szám és ilyen romantikus ballada után, ha soha nem sírt olyan keservesen Zámbó Jimmy, mint a zsírleszívás után, hogy abból nem született egy ilyen 4 oktávos óda. Rettenetes, rettenetes sorsa lehetett, hát ugyanúgy szenvedett, mint Krisztián, és hiába volt edzőtermük. Mert nem nagyon volt ideje. Nem, hát mert az éjszakai munka, ez tök jó, hogy ez már egy ilyen elhagyhatja a szanatóriumot kártya, hogy te az éjszakában dolgozol. Nem. Tehát, hogy munka közben berúghatsz, hazatámolyogtatnak, esetleg még véletlenül egy vakkomondoron átesve, lehet, hogy meg is dugsz valakit a Palacsinta Fesztiválon a toj-toj mögött, és akkor téged sajnáljanak, hogy a bioritmusod úgy felborult, hogy egyébként alig dolgozol egy nap 4-5 órát, mondjuk, jó, lehet, hogy 8 órát turnézik, de más is, rohadt sok pénzed van, nincs gondod arra, hogy jó kaját vásárolj, más bevásárol helyetted, van otthon egy konditermed, de hát nagyon nehéz volt az éjszaka. Eddig az éjszakázásokkal mindig hencegtek. Most érkeztünk el oda, hogy panaszkodnak. Jaj, csak most értettem meg, szegény jó apámnak milyen nehéz volt, főleg egy bizonyos kor felett, amikor az ember ilyen sokat éjszakázik. Későn ér haza, és nem vigyáz a feleségére sem. Felborul a bioritmusa! Fölborult a fater bioritmusa, és hiába volt edzőterem, amit senki nem használt, mert saját edzőterme volt, hanem volt ideje rá a csajok miatt, a koncertek miatt, meg a turnék miatt. És hát nyilvánvaló, hogy a Krisztián ezzel is kifejezi a maga zámbóságát, és ezáltal is építi a hírnév genealógiáját, hát ő ugyanebben a bajban szenved, ugyanazzal szenved. És csak most felnőttként értette meg, hogy mennyire nehéz egy bizonyos kor felett és ilyen sokat éjszakázva. Hát, hogy miről számol be Zámbó Krisztián? Arról, hogy hát vele is megtörtént az, ami az apjával. Befutott. Híres lett. Csak zenét szerezni, meg énekelni nem tud. De viszont celeb. Tudod, ő is híres lett, és hát az éjszakai turnék csak most értette meg. Most értette meg, mi ment keresztül így, az apja. Így, hogy a nyomdokaiba lépett. Berki Mazsi egy kellemetlen, de fontos témára szeretné felhívni a figyelmet. Közszereplőként fontosnak tartom, hogy nem mindig csak a kellemes, jó témákról beszéljünk nektek, hanem bizony olyan dolgokról is meséljünk, ami kellemetlen lehet, de másokat is érinthet. Ilyen az izzadás. Kezdte Mazsi, és elmesélte, hogy egy esztétikai kezelésen járt, hogy egy számára kellemetlen tünetet enyhítsen. Hónajbotoxon jártam, nagyon régóta gondolkodom már, hogy elmenjek-e erre a kezelésre, és úgy éreztem, itt az ideje. Többek számára egy igencsak kínos téma lehet, számomra is az volt, és nem szégyellek erről mesélni nektek. Mazsi! Hogyha jól tudom, te most éppen gyászolsz. Rosszul nem tudod. A hónai botoxodról kéne beszámolnod, tudod, Mazsi, annyi méltóságot, hogy te most tudod, most özvegy vagy. Itt most ehhez tartozik egyfajta méltóság. Tartsd magad, legalább egy fél évet bírjál ki, mielőtt beszámolsz a hónai botoxodról. De nem a Dancing with the Stars-ba jive-ozik ő most? De hogyan? Hát tudod, de nem olyan régen vesztette el az ő élete párját, és érte őt az élete drámája. És akkor eltelik néhány hónap, és már tudod, Dancing with the Stars. Szerintem elirigyelte a Berkinek a herevasalós sikerét, mert ez a hónai botox is valami hasonló. Erre elsőre mondhatnánk, hogy ez nem is hiúsági kérdés, mert hát ugye csak az izzadást akadályozza meg, de miközben a hiúságnak talán éppen egy új szintje, ilyen kiválasztottság üzenetem, hogy én már nem is izzadom. Mit nem csak szép vagyok? Erzsébet róla terjedtek ilyen legendák. Berki Mazsira már eddig is úgy gondoltunk, mint egy hüllőre, de az illúzió most kiegészült és teljessé vált. Már nem is izzad. Már olyan alapvető funkciókat, amelyek minket, emlősöket összekapcsolnak, már le is tette. A bejárat mellett a ruhatárban leadta az izzadságot. Ma Berki Mazsi többé nem is izzad, és tudod, ő itt és most kinyilvánítja a társadalmi felelősségérzetét. És így is hangzik el a hír. Berki Mazsi egy kellemetlen, de fontos témára szeretné felhívni a figyelmet. Igen, egy fontos téma. A hónap, tudod, az izzadság. Tudod, Mazsi, az a helyzet, most túllépve a gyászodon, ami láthatóan nagyon megviselt. Mazsi, a helyzet az, hogy ez az izzadság, ezek a feromonok, amiket te most a hónai botoxoddal lekorlátozol, levagdostál magadról, ezek vonzóak ám. Akinek bejössz, annak ez alapján jössz be. Ezek az illatok, ezek a te illataid, ezek nem egy undorító izzadás, nem valami ocsmányság, amitől meg kell szabadulnod. Jó, hát azért a hónaj félholtól lehet, hogy meg akar szabadulni, attól még a bőrpórusain keresztül kipárolog az a megfelelő feromon, ami aktív miért probléma? Tehát miért kell az emberből ezt a teljesen steril plázalényt legyártani? Miért kell mindentől megfosztani, ami a szexualitáshoz, mert ami az állatvilághoz kapcsol minket, az teszi lehetővé a szexualitásunkat. Hogyha lecsatlakozunk az állatvilágról teljesen, ahogyan a Berki Mazsi csinálja, valójában aszexualizáljuk magunkat. És itt éppen ez történik. Lehet, hogy a Berki Mazsi még nem tartott ezzel, ahol egy vígözvegynek tartania illene, de már az úton van, azt jól látjuk. Azért van rá szükség, mert ahányszor készül egy olyan fotó, amin véletlenül kiugrik egy ilyen hónajtörök zászló, annál egy megszégyenítés a következő lépés. Csak tudod, akkor itt meg önként megy a pofon elébe, akkor viszont tényleg el kell ismernem, hogy ez egy társadalmi célú aktus, de két dolgot hagyd vegyek észre a szövegben. Azt, hogy közszereplőként fontosnak tartom. Hoppá, közszereplő, ez még később jól jöhet. Illetve azt mondja, hogy nem szégyellek erről mesélni nektek. Nem szégyen lesz mesélni erről nekünk, ezt talán így hangsúlyozom. Nem szégyen. Igen. Hogy ő azt mondja, hogy ő nem szégyen erről beszélni, pedig hát Mazsi nem ártana. Biolex kérdezfeleleket tartotta az Instagram oldalán. A mentortól megszokhattuk már, hogy hol neonzöld, pink, sárga, hol pedig piros hajjal jelenik meg az X-faktorban. Az egyik rajongó nem finomkodott, fel is tette a kérdést, nem tart-e a zenész attól, hogy később kínosnak érzi majd a hajszíneit, amikkel a tévében szerepelt. Én semmit nem tartok gáznak, ha már megteszem, nem 15 éves vagyok. Pontosan tudom, mit és miért csinálok. Jött a válasz. Nem 15 éves vagyok, pontosan tudom, mit és miért csinálok. Alex nagyon érdekesen érvel, amikor azt mondja, hogy nem 15 éves, ezért festi rózsaszínre a haját, szerintem pont emiatt nem kéne. De szerintem korparája van erősen Bály Alexnek, mert emlékszem, hogy amikor a nála nagyjából két évvel idősebb Sári Évi annak idején valamit beszólt neki, akkor ő úgy vágott vissza, hogy lenénizte. Tehát, hogy azzal bántotta meg szerintem, ami szerinte a legrettenetesebb dolog, megöregedni, vagy elérni a 35-öt, egyébként 38 éves Bály Alex, hogyha nem tudtátok volna. És ebből gondolom, hogy ez korpara tünet. De a Bály Alexet nénizték le, vagy ő nénizette? Nem, ő lenénizte Sári Évit, mert mondott neki valamit Sári Évi, nem tudom mit. Bály Alex semmit nem tart gáznak, ha már megteszi. Ez azt jelenti, hogy Bály Alex még nem bánt meg soha semmit. Hogy is bánt volna meg? Hiszen ha valamit megbánt volna, az azt jelenteni, hogy a Bály Alex korábban hibázott. Hát ez elismerhetetlen. Hát ezt nem szabad elismerni, hát ezt el kell hárítani. Nem hát az egy kognitív diszonanciát okozna neki, hogy a múltban valamit rosszul csinált, amit most már másképp csinál. Hát honnan merítené Bály Alex azt az emberi minőséget, azt az emberi emelkedettséget, hogy ő azt bírja mondani, hogy hát régen máshogy gondoltam, azt hiszem hibáztam, ma már másképp gondolom, ma már nem tenném, de hát nem lehet visszacsinálni, nem lehet visszamenni az időben. Majd, ha feltalálják az időgépet, akkor majd Bály Alex is megengedheti magának, hogy megbánjon dolgokat, hiszen jóvá tudja tenni őket a múltban. Addig pedig miért is bánná meg? Hiszen mindjárt 40 lesz és rózsaszín a haja. Hát ez tök jogos. De nem ez a megbánás lenne a fejlődésnek a rajtköve? Vagy hát igen, de hát miért akarna fejlődni az, aki tökéletes? Hova fejlődjön? Ugye 15 éves korá után senkinek ne legyen se hiba tudata, se bűntudata, se semmilyen lelki ismerete. Hát ja. Azt mondja, hogy ezt egy gyerek csinálja. A pontosan tudom, mit és miért csinálok, az meg olyan, mintha idézet lenne az Ó kislány című, talán Illés nótában, tudom, abban van, hogy jól tudod, hogy mit miért teszel, de ez ilyen rossz macsóduma egyébként. Nem akarok itt kenszelelni, mert ez jó régen volt, de hogy olyan, mint a éppen magyaráznad egy gyereknek, hogy ó, elég felnőtt vagy te már ehhez. Én nem tudom most, én azt hittem, hogy az fog kiderülni, hogy Bály Alexnek milyen plasztikája volt. A hajfestés egyébként az őszülésnek az elkendőző művelete, és látjuk, hogy Magyarország női lakosságának 60%-a bérszámfejtő vörös egyszerre. Ugye ugyanaz az éjciklámen árnyalat. Ezzel kapcsolatban, hogy pont beszélgettem a barátnőmmel erről, hogy így csávoknak tök szexi ez, hogy ősz, és ő látja, hogy egyre több nő nem festi be a haját, és így én pont ezzel kapcsolatban úgy vagyok, hogy ha egyébként ezzel együtt is jól néz ki, és a korához képest szexi, tehát nem azt mondom, hogy 45 évesen 29-nek néz ki, hanem hogy 45 évesen egy vonzó 45 éves nő, akkor ez egy ilyen egész jó előszobája annak, hogy legalább a hajfestést le lehessen tudni. Tudod, mondjuk a hónajszőr evangelistákat én nem értem meg, mert a hónajszőrt lekapni, az pontosan 30 másodpercig tart. De azt, hogy mondjuk a lábszőrtelenít, mert állítólag az se tart olyan sokáig, mint ahogy én gondolom, de a hajfestés az például az egy azért az egy hosszadalmas és drága művelet is. De miért kell a tökéletesen szép test teljes leomlását a halál utolsó, nem tudom, a halál előtti utolsó egy órára halasztani? Miért nem lehet ezt elkezdeni egészséges ütemben szépen megöregedni? Mert a megöregedés az tulajdonképpen a halálhoz tartozik, de olyan értelemben könnyebbség lesz majd meghalni, hogy már elkezdted a műveletet. Tehát már zajlik a dolog pár évtizede, már amikor jön a halál, és már mit egy órán belül jön a halál, már nem a teljes kifosztatással fenyeget, mert egy jó részét te már szépen lassan lépésről lépésre leadtad, és azt hiszem, hogy ehhez tartozik hozzá a gyerek. A gyerek, akit nevelsz, aki a következő nemzedék, aki már helyetted szép. Neked már nem kell szépnek lenned, már a kölyködnek kell szépnek lenni. Neked már nem kell fiatalnak lenned, az neked már megvolt, most már a kölyködön van a sor. Te neked meg eljött az őszha ideje, eljött, és bizonyos ponton el fog jönni a botnak az ideje, hogy már nem fogsz tudni úgy bot nélkül lábra állni. Bizonyos ponton el fog jönni a halál. És talál lépésről lépésre cseppenként elfogyasztani a keserű pohár tartalmát, talán egészségesebb és normálisabb, mint az egészet botoxal, tudod, meg implantátumokkal, meg mindenféle kozmetikai és sebészeti eljárásokkal konzerválni, kvázi fenntartani egy emlékművet, mert ez már nem több, mint egy emlékmű, a fiatalságod emlékműve, renoválni az omladozó vakolatot, majd amikor az utolsó egy óra eljön, akkor azt mondani, hogy jó, hát akkor most pusztuljon minden, ami eddig megmaradt. Térjük vissza majd erre a kérdésre, amikor a Viagrához, meg a Kamagrához kell majd nyúlnod, Robi. Annak semmi köze a szépséghez, semmi köze a külsőhöz, az egy funkció. Egy funkció helyre, az egy funkció helyreállítása. Tudod? Ja, igen. A nagyobb, meg feszesebb mell is egy funkció helyreállítása. Minden hát, ha te így gondolsz erre, én nem akarom a te testedhez való viszonyodat átírni, mert ki vagyok én ahhoz. Nem azzal van ez összefüggésben egyébként az előbbi jelenség, amit felvázoltál, hogy most már 30-as, 40-es, 50-es éveinkben is keresünk párt, és nem ugyanazzal az emberrel öregszünk meg, tehát hogy ezért szeretnénk konzerválni magunkat egyre inkább. A férfiak esetleg a hajfestéssel, vagy hát, mit tudom, mit csináltok és ki. Igen, megözvegyülnek, meg válnak sokan. Igen. Így hónajbotox például. A férfiaknak mi a trükkje egyébként? Mit csináltok? A gymbe jártok? Hajat festetek? Mit csináltok még? Mi autót veszünk, lakást veszünk. Sluszkulcsot pörgetünk, hangosan beszélünk, látványos készpénzköteget kapunk elő a zsebünkből, 5 bankkártyát közül lassan keressük a megfelelőt, pedig csak az egyiken van pénz. És ez fiatalít. Miért nem lehet méltósággal bankkártyán tartani a pénzedet? Miért, Robi, neked milyen menő luxusautód van? Már mert ne ez is haragudj. Mert ez azért, mert miért ez nem bírsz méltósággal egy Astra kombival járni? Miért nem volt az neked elég? Neked miért kell a karikát tolni? Sőt, föl is vartam. Föl is vartam rá egy króm kipufogót, mert nem a króm kipufogóval vettem, de fölvarrattam. Mert úgy éreztem, igen, belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, hogy a saját seggemre azt mondtam, hogy én így, ahogy távolodok, nem előnyös. Karácsonyra intézek neked egy Lambéria spoilert, Robi, de ilyen fenyőszínben. Azt akartam még mondani, hogy Bály Alex feje egy Falusi Marian és Lang Györgyi avatárja között pattogó flippergolyó, szerintem semmi gond nincsen vele. Én a padödő esetében is tökre adtam, és legalább egy identitást adott nekik. Figyelj, viszont ha nem lépsz át az öregkorodba egyáltalán, azt mondod, mit tudom én, 50 évesen vagy 40 évesen, amikor elkezded úgy érezni, hogy jó, hát most már fiatal, az már biztos nem vagyok, és megpróbálod kitolni azt a 38 évességedet 60 éves korodig, akkor nem fogod tudni élvezni a letagadhatatlan időponttól a legvégéig. Tehát mondjuk, amikor 67 leszel, akkor már egyszerűen 66 évesen még el tudtad magad adni 39-nek, és 67 évesen már nem, és még 20 évet élned kell, és nem készültél fel, tudod, de felhevült testtel jeges vízbe ugrottál. Lejön az ománc a fogadról, de ennél rosszabb is lehet. Nézd meg Christy Brinkley Instagramját, 67 éves pont, és annyira gyönyörű a csaj, hogy simán járnál vele, hogy másként ne hát, fogalmazza. Főleg Photoshop után. Nem, műtött a Schwarzwald klinikán. Jó, de nem igen, mondom, kiről van szó. De tudod, nézd meg az Instagramon a 70 éves nőt, milyen szép. Hát azért hadd gyanakodjak legalább, ha már mindenféle sebészeti, meg szépségtechnikai eljárásokon esett át, hadd gyanakodjak legalább a Photoshopra. Ha szabad, hát hiszen 70, és hát hogy is mondjam, ráránt a legtöbb férfi, ja. Tehát valami gyanús. Nem, jól néz ki videón is, meg mindenféle manipuláció nélkül. A szupermodell, tehát ő 67 évesen, persze, hogy gyönyörű, egész életében gyönyörű kislány volt, ő gyönyörű fiatal nő volt, ő gyönyörű anyuka lehetett, ő gyönyörű nyugdíjas nő, ő gyönyörű öregasszony lesz, neki ez jutott. Igen. De beszéljünk már egy picit erről a testképhamisító Kozmopolitan címlapról, meg nem tudom miről, hogy azért az én szememben az összes spártai katona, szobor és atlétika és görög olimpiai résztvevő és bármi, és Michelangelo Dávid szobra azért már megkezdte ezt a testkép sztorit. Most igaz, tehát jegyezzük meg, hogy Michelangelo Dávid szobrának óriási hímtagja van, de azért, mert 6 méteres a szobor. De arányaiban, meg hát így tudod, ártalmatlanítja a kisfiú péniszt. Nem, ez nincsen így, mert erektált állapotában kell megítélni a dolgot, tehát nem abban az állapotában, értem, amit ott látsz. Értem, hogy hús vagy vér, és ezzel egy picit elviselhetőbbé teszi az életet azoknak a számára, akiknek hát vér. Na de, mindemellett a Michelangelónak, miközben ez a legfeltűnőbb, azért jutott egy kockahas és egy elég korrekt börtöngyúrós, vagy melós, vagy funkcionális edzéses test. Nem amputálták volna a karjait, akkor szexi is lenne. Nincs se rossz. Jó, hát akinek ilyenek az igényei, tudod. Zabó Krisztián a következőkről is mesélt a Blicknek. Gyerekkorom óta félek a tűtől olyannyira, hogy több tetoválásom sincs befejezve, mert nem megyek vissza újra. Ráadásul a fájdalom küszöböm is elég alacsony, egyszer mégis rávettem magam, hogy kipróbáljam a botoxot. A családunk férfi tagjaira jellemző, hogy a szem melletti szarkalábak ferdén lefelé húzódnak, ami egy picit zavart, úgyhogy vállaltam a kezelést. Meg is bántam, mert egyrészt nem javult a helyzet, másrészt fél évig nem éreztem, hogy van homlokom, annyira érzéketlen lett. Bezzeg a homlokráncok ugyanúgy látszódnak. Ez közérdekű? Tehát most ez fontos volt elmondani, Krisztián? És ebből következik bármi, amit elmondtál? Hogy magadra példaként utalsz, aki annyira fél a tűtől, hogy elkezdte egy tetoválást, elkezdett fölvarni magára, majd félbehagyta, mondván, hogy hát jaj, hát ez fáj. Milyen komoly elhatározás lehetett az a tetkó? Mennyire komolyan veszette magadat, Krisztián? És hogy tudod, elkezded kivarni magadat, de a felénél abba hagyod, és így tulajdonképpen csak összefirkálva maradsz. De ez mi, hogy több tetoválásom sincs befejezve, mert nem megyek vissza újra, szóval az első után elfelejtette, hogy fáj, elment egy másodikra, meg egy harmadikra. De, hogy lesz több tetoválásod nem befejezve, hogy egyet nem fejeztem be, de most elkezdek egy másikat, hát ha az nem fáj. Ez ugyanolyan, mint hogy a szemem melletti szarkalábakra kapott botoxtól az egész homlokát nem érezte, teljesen érzéketlen lett, és a homlokát... De nem ezért mentél oda? Hogy ne érezd? Tehát elmegy egy férfi, botoxoltatja a szemöldökét, és utána még el is henceg vele, de olyan hülye, hogy nem tudja, hogy attól majd receptorokat veszít, vagy nem tudja, hogy attól majd az érzékei csökkennek, és elkezdi kivarni magát, nem fejezi be, majd elkezd egy másik tetoválást, amit szintén nem fejez be, és ennyire hülye, és utána még el is henceg vele. Több tetoválása sincs befejezve, szerintem ez csodálatos. Hogy így nem az előző folytatását próbáltuk meg. De ez a játszásban megy ezt, amikor úgy gémelsz otthon, hogy elkezdesz a játékot, és hát így rájössz, hogy béna vagy benne, úgyhogy nem azt folytatod legközelebb, hanem játszol egy másikod, annak nem lesz nyoma a testeden, hogy a Tomb Raider helyett átmentél az én Need for Speed-re. Uramisten, hogy lehet valaki ennyire hülye? Én megint nem kenyerem, hogy bántó legyek, de bennem mindig motoszkált egy ilyen ikertornyok érzet, hogy én nem figyeltem meg azt, hogy a zámbolyéknak a szemráncuk vagy szarkaláb az lefele kerekedne, és hogy ez bármilyen hátrány, tehát hogy bármit észre kéne venni. Azt viszont megfigyeltem, hogy az 1990-es Ghost című Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg filmben a lift, a metróban lévő szellem az gyakorlatilag az a zámbó család, a Vincent Scavelli nevű színész. Ez olyan, mint az ásítóinas. Hogy ezt értem, de most ezen nincs mit megműteni, akkor ebbe bele kell állni, ahogy így van, aki beleáll az arckarakterébe. De önmagában az, hogy egy férfi elmegy botoxoltatni a szemöldökét, mert túl ráncos a pofája, és ezt ő úgy ítéli meg, hogy ő emiatt elesik, mit tudom én, szerződéstől, vagy csajoktól, azért, mert ráncos. Mit tud ez az ember egyáltalán a férfiról? Mit tud a szexről? Mit tud ez az ember arról, hogy mi alapján vonzó egy férfi? Hogyha elmegy botoxoltatni, és utána még el is dicsekszik vele, hogy ő egy, tudod, egy olyan férfi, aki még nőnek is, tudod, hiú, meg kevély, meg tudod, mert ha egy nő így áll hozzá, hát értjük, ők érzékenyebbek a szépségükre. De mi vagyunk érzékenyebbek az ő szépségükre. De ő meg a mi érzékenységünkre érzékenyek. Hát igen. De mi mind meg az ő érzékenységük érzékenysége vagyok érzékeny. Jó, mind a kettő igaz. Na, de tudod, de jobban azt, ki vagy a férfi plastikás sztorikra, mint a de még de a férfi plastikára természetesen jobban ki vagyok, de ez még mind az alatt van, ez a férfi botox. Botox! Tudod, ráncok ellen. Hát a férfi azoktól a ráncoktól, azoktól a barázdáktól nyer karaktert. Képzeld hát egy férfi vonzóbb azoktól, nem kevésbé vonzó, az valamilyenebb lesz. És amikor elmész Krisztián és megbotoxoltatod magad, kijössz, egy kicsit csajabb vagy. Tehát most én értem, hogyha leszbikus csajokra akarsz vadászni, értem a trükködet. Hogyha csávózni akarsz, megint értem a trükködet. De hogyha nőt akarsz felszedni, miért problémák a barázdák? Tehát tényleg azt hiszed, Krisztián, hogy egyetlen nőről is lemaradtál a ráncaid miatt? Arra is kivagy, hogyha egy csaj vesz Mustangot. Nem, miért lennék? Hát azért, mert ha a férfi botoxoltat, akkor a csaj se válassza ezeket a férfi fiatalító trükköket. De igen, de tudod, a Ford Mustang az egy fétis tárgy. Tehát az iránti imádatot látom egy nőn, hogy olyan, és ráadásul olyan fokú ez, hogy ő még vesz is magának egyet, és abba beül, azt hiszem hallatlanul szexi, meg hallatlanul vonzó. Tehát én nem érzem azt, hogy nem mernék ezzel a nővel összefeküdni, mert biztos, hogy össze nem tudom én buzizni. Nekem ugyanígy szexi, ha egy csávó kozmetikus vagy virágkötő. Tényleg az? Persze, sokkal jobban bejönnek a kozmetikus rácok, mint a nem kozmetikus rácok. Mérhetetlen a különbség, ugyanakkor zongorázni lehetne. Azt akartam még mondani, hogy képzeld, hogy a Berki here vasalásának a helyére befektetett Jean-Paul Belmondo arcát. Nem, hogy az a csávó szintén már 38 évesnek is egy ilyen grimaszos, ráncos arcú fickó volt. Igen, és ettől volt szexi. Beszélt akkor is, amikor mozdulatlanul állt. Ettől volt vonzó. Ettől volt a Belmondó. Itt a ráncokat eltünteted a Belmondó arcáról, Belmondót tüntetsz el róla, kevésbé lesz Belmondó. És már a végére nem fog annyit mondani. Már csak Bel. Kapsz a végére egy próbababát. Tudod, egy próbababát, aki már semmilyen. És a Zambó Krisztián ezt tűzi ki, ezt állítja referenciának, és ezt tűzi ki célként. Hogy esetleg, Krisztián, arra nem gondoltál, hogy a következő szemöldök botox helyett esetleg eltüntest a félkész tetkóidat magadról? Mondjuk. Vagy befejezze. Inkább. Vagy befejezze. Hát, bármelyik jó. Tehát tulajdonképpen, hogy a félúton kiszállsz az autóból Balaton felé, ha visszafordulsz, az is megoldás, meg ha elmész végig, az is megoldás, de tudod, amikor az autópálya mellett állsz és bámulsz ki a fejedből, Krisztián, az azt jelenti, hogy hát nem sikerült. Nem sikerült a tetkótlanság, ami az emberek zömének sikerül, sem a tetkosság, ami az összes többinek sikerül. Ettől olyan különleges. Székesfehérváriak nem értenek veled egyet abban, hogy a Balaton felé félúton nem nőfű. Hát pedig érdemes lenne, hogyha elgondolkodnának ezen.